ताम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। बड़ी जिज्ञासा से पूछा है एक ने कि पहले मेरे राम जी में बड़ी आस्था थी, उनको मैं इष्ट मानता था और अब मैं चतुर्भुज विष्णु को इष्ट मान रहा हूँ, उनमें प्रीति हो गई, तो क्या इसमें कोई नुकसान तो नहीं है? अब यूँ कहो बढ़िया चीज है, मैं कहूँ जो भगवान नहीं मान तो है, यूँ करो कोई बात नहीं। जैसे पहले आपके इष्ट राम जी थे तो राम जी को याद करके और फिर विष्णु को ध्यान, याद पहले राम जी को कर दो फिर विष्णु का ध्यान, जब आप पढ़े ध्यान करो और राम जी का ध्यान करो, विष्णु ध्यान में आ जाए तो वह भक्त विष्णु ध्यान का विशेष आदर करो, बढ़िया चीज है। और यूं ही करो तो वही कोई दोष होते, क्योंकि विष्णु के अवतार ही राम जी है, विष्णु के अवतार ही कृष्ण भगवान है। और विष्णु का ध्यान करते करते यदि वापिस राम जी आ जाए ध्यान में तो आ जाए, कौन राम जी? हाँ। उस ध्यान में राम जी आ जाए तो आदर ज्यादा करो, विष्णु से ज्यादा आदर करो, जो आ जाए तो उस आ जाए वह भक्त में विष्णु से भी अधिक आदर करो, करो ध्यान विष्णु का ही आ जाए तो मैं भक्त में आगे करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यार चीज एक ही है, मैं कम जैसे करो तो फायदे ज्यादा है, वो बात एक ही। बहुत अच्छा। सुबह प्रार्थना में आपने कहा कि वासुदेव सर्वम, इस बात की जानकारी में या अनुभव में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह की रुचि। भोग और संग्रह की रुचि के कारण से वासुदेव सर्वम, ये बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रही है, ये बाधा है। वो कहते हैं भगवान जब सब जगह रहने वाले हैं, भोगों में भी वही है, संग्रह में भी वही है। भगवान है गाय में कहीं घी रहता है पर गाय का खाम नहीं आता, गाय में घी नहीं रहता है, कहाँ से आया घी, आया कहाँ से, गाय में ही है, पर गाय में घी तुम्हारे काम नहीं आएगा, काट करके देव तो काम आएगा। ऐसे भगवान सब जगह काम नहीं आते, अपने काम नहीं आते, कोई तिल जितनी चीज भी तीख सुई की तीख चीज भी खाली नहीं है भगवान से, सब जगह है, परंतु आप जब उनको अपना न मनाओ तो कोई काम नहीं आवे, कुछ काम ना नहीं, क्या घी गाय का घी कम आता है? अरे वही घी गाय का ही घी निकाल कर दे दो काम आएगा। ऐसे परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है, वो काम नहीं आते, वो आप जिस इष्ट मानो वो काम आएगा। शंका करो उसमें, शंका हो तो दूसरों को मत कहो। पर ये भोग और संग्रह की रुचि तो अनादिकाल से चली आ रही है, भगवान की बात। भले 100 गुना लाभ हो तो छोड़ दो, आपको अपना कल्याण करना है। अनादिकाल अनादि आप ठेका है, आपको अपना कल्याण है। अनादि बिठानी है, अध्याय का अध्याय नहीं कर जाए, दुनिया में पंचायती करने का अपना कल्याण करना है। बताओ, बोलो, पत्र दियो भाई, भाई बोलो, आपको ठेका है क्या संसार का? आपको अपना कल्याण तो मानो, नहीं तो मत मानो। हम तुम्हें हामा में कैसे मिला देंगे? कोई काम नहीं आता। विष्णु क्या काम होता? नरकों में भी विष्णु भगवान है, काम क्या हुआ? विष्णु साथ रहे, नरकों में भी रहेंगे, वैकुंठ में भी रहेंगे, और पशु पक्षी में रहेंगे, सांप में बिच्छू में भी वैसे वैसे रहेंगे। क्या काम है? कहाँ नहीं है मत बताओ। पिताजी ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या पिताजी कहाँ नहीं है वो बताओ। कोई कहे कि तुम्हारा भगवान नरक में है, कि तुम्हारा बडेरा नरक में गया, वो समाचार दियो थाने। तुझे को मत है हमारे भगवान? तो हमारे भगवान नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, त्रिलोकी में है, इनसे अतीत भी है। तो खुद ही जाओ, भगवान तो है। नरक में गया, इस बार नरक में गया, वो समाचार दियो। मार्ग है भगवान, नरक में है, खूब यात्रा में भी है, कठिन परिपूर्ण है, समत काम नहीं आया तुम्हारे। गाय का घी, गाय का काम नहीं आता, वही गाय का घी, उसी गाय का सोच रहे, इनका घी जो काम आ जाएगा। ऐसे भगवान व्यापक है तो तुम्हारा काम नहीं आएगा। है भगवान सब दे, भगवान का अभाव होता ही नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो नरकों में जाओ तो रहेंगे वही, फिर भगवान क्यों कूद पड़े बीच में तुम्हारे? जाओ जाओ, भगवान तो रहेंगे पर नरक भोगना पड़ेगा। बोलो इसमें कोई उल्टी बात में विरुद्ध बात में बोलो। कोई उपासना करे उसको फायदा होता है, उपासना नहीं करे उस हृदय में रहते भगवान तो, नास्ते के हृदय में भगवान तो रहते हैं। भगवान कहीं छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ने की ताकत नहीं भगवान में, सब ताकत होते हुए भी। क्या अपना यश है क्या छोड़े? पर आपका समझ नहीं, आपका काम नहीं आएगा। शंका करो, शंका करो। वो पूछने का आशय था कि जन्म जन्मांतर से भोग संग्रह में जो रुचि है वो इतना जल्दी नष्ट हो सकती है क्या? जन्म जन्मांतर की जो भोग और संग्रह में रुचि है वो क्या इस जन्म में जल्दी नष्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल नष्ट हो गया, बिल्कुल नहीं, आज नष्ट हो सके, आज आज हमारा बीकानेर की बात है भाई, तू भाई लाग आपके हमारा मित्रता है, भाई ला समझे, भाई ला भाईपना अपने में मित्रता, तुम्हारा भाई ला, या भाई ला रे, आज तू भाई लाग, तू भाई लगा दो, आज तू भाई ला। बिल्कुल सोलना सच्ची बात है एकदम। तुम्हारे साथ थू पहला मथुराया विलोमेन लुप्यते मधुमक्षणम, मथुराया विलोमेन लुप्यते मधुराक्षरम, मध्य मध्य का और जन्म हुए तन्म नाश्री तन्म हुए थू मथुरा मथुराया विलोमेन उतर दो रातुमा लुप्यते मथुराक्षरम लोग दो आराम हो गया जनपुर तत्पन्दास थे तेरे मध्यमाक्षर सीधी बात है बिल्कुल छूट सकता है। आपके स्वप्न में आपका याद रहता है क्या कि जाग तो मरे तो डर रहता है आपके नहीं रहता खुद आप गई रहता तो बताओ वो कल्याण नहीं करेगा। कल्याण आप मानो तब करेगा वो क्यों करे वो सबसे व्यापक है ही। वो तो कहे मेरे को छोड़ के तो जा सकते ही नहीं मेरे को क्या कर दे मेरे मेरे हैं सभी फोड़ा फोड़ से बहन उसमें कीड़ा हुआ है कीड़ा थोड़े से भगवान को हमारे को नहीं जाते कीड़ा उनकी सृष्टि अलग ही है मैं कीड़े ने ठीक भाई में रस्सी भाई क्या है दोनों लड़ाई करे निरोग और रोग रखी लड़ाई करे जब मर जाए भाई रस्सी पड़े मुर्दा है मुर्दा वो बताओ और बोलो शंका करो एक दूसरा प्रश्न पूछा है कल आपने कहा था कि सेठ जी कहते थे कि यदि आप में काम क्रोध आदि आ जाए तो आप कह दो कि हटो यहाँ से हम सेठ जी के सत्संगी हैं। अब सेठ जी तो रहे नहीं और यार शेर जी मरते ही नहीं आप देते नहीं शेर जी मरते हैं शरीर नहीं रहा शरीर तो आप बालक में नहीं रहा बालक में मर गया मर गया मर गया सबका लाओ बताओ बालक में बताओ बताओ कोई बताओ बालक में मर गया बताओ क्या पूरा प्रश्न हो जाए कब शेर जी तो रहे नहीं अब हम आपके विषय में कह सकते हैं क्या मेरे को नहीं मेरे जी का जैसा अधिकार था जैसा मेरा अधिकार नहीं है एकदम सच्ची बात है गीता प्रेस में काम करते हैं इनको पूछो कल क्या छापेंगे स्याही नहीं है स्याही जो रात रात में याद करता है चार शेर जी की याद करते वो सर्दी आप में मारे महाराज जी यदि अगले की श्रद्धा है तो फिर उसको तो लाभ मिलेगा अगले की भी श्रद्धा है श्रद्धा का मार लाभ होगा जरूर होगा श्रद्धा जरूर है आने पूछोगे पेशवा में कल कैसे छपेंगे शाही नहीं है एक आदमी ने कहा कि हमारे घर में शाही पड़ी है कोई काम आ गए तो मानने क्यों पड़ी है लाओ डब्बा ले जाओ कई बार होगा कई बार ये सेठ जी के समय में भी आई थी क्या समस्या की शाही नहीं है सेठ जी के जीवित रहते हुए ये समस्या आई थी क्या कि शाही नहीं है हमारे आज प्रेस में अच्छा परंतु वो हो जाए क्या। एक बीती हुई घटना बताए, शेर भाई जी है ना, ये कांग्रेस थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, तो कांग्रेस के पुराने मित्र वे आए, उन्होंने इन्हें उतार दिया, कहा उतार कोलपुर आवे, भाई जी को मिला सुबह, अब मैं क्या करूं, जसो बड़ा देश जी था, अरे पहले रहते गोलपुर के पास हुआ, जब कैसे मैं गया हूँ देखा मैंने, वहां रहते थे, तो बड़ी व्याकुल होगी, अब क्या करूं, अरे सवारी कोई मिलती नहीं वहां, जंगल गए गोलपुर वहां, तो एक तांगा में मिठाई भरी हुई और कहा कि महाराज मारे गए बक्का बढ़ा तो कुछ बताई, मैं आग भर गई जो किसी काम में लगा दो, तांगा दे रहे आ गया, तो शेर जी भाई जी बैठ गया तांगा पर, तो सवाई भी आ गई मिठाई भी आ गई, क्या बीती हुई बात है, भाई जी गए थे जब संपादक नहीं बने तब की बात है, कहना संपादक नहीं बने थे, परंतु साहित्य शौक थे, साहित्य शौक है, तो साहित्य की धारा नगरी पुरानी काय की शौक थी महाराज जी, है धारा साहित्य का शौक था, हाँ साहित्य के प्रेमी थे, और वो हम साहित्य के प्रेमी थे, राजा विक्रमादित्य दूसरे बताया नहीं, भोज कालिदास, भोज दास और कालिदास और भोज जी, भोज राजा भोज, धार नगरी वह धारा नगरी, तो साहित्य की खोज में ये गए धारा नगरी, वह प्रगति में वहां बस रहते उस वक्त में, बहुत वर्षों की बात है, कल्याण से पहले धारा नगरी गए, रात्रि में जब ठहरे कहा तो देखा इधर उधर से, तो धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं, सब कमरे भरे हुए, तो भाई ने क्या किया कि घोड़ा में पाएगा थी, घोड़ा बांधने गए, घुड़ताल घुड़साल को पाएगा कहते हैं, तो घुड़साल थे उसमें जाकर गए, अपने दरी बिछा कर सो गए, एक उसमें भाई था उस भाई सुपना के बाद एक आदमी भूखा सोया है, उसको भोज नहीं करा, तो लाते लेर पूछे अब धर्मशाला में कटा कहाँ है, तो धर्मशाला सब कमरे भरे हुए, वो घटसा घोटसा उसने कमरे खोजने गया, अकेला ही घोड़ा नहीं था, वह जान कहा चलो उठो कौन है भाई तू, चलो भोजन करो, भगवान ने हमारी आज्ञा दी है, भाई जी कहते थे मेरे उठा कर ले गया जान भोजन कराया, ऐसे भगवान की कृपा है, मात्र पर नहीं पर ये उम्र पर और आप पर तो ऐसा नहीं है, हम वृंदावन थे कलकत्ता जाने के लिए जो चलती है, तो मथुरा जी में मंदिर है द्वारकानाथ का, द्वारकानाथ का मंदिर है, तो उसमें गए तो गरे क्या करें प्रसाद तो मिला ही नहीं, तो नमस्कार कर नमस्कार आए, मारने पर एक आदमी लो ले प्रसाद ले, बीती बात है, भाई जी को दिया गया है? किसको दिया, मेरे को, हम जा रहे थे कलकत्ता जो वहां से मथुरा जाकर गए और स्टेशन पर बैठेंगे, तो भाई द्वारकानाथ से दर्शन तो बन गए, दर्शन करने गए, दर्शन हो गया, प्रसाद भीड़ बहुत थी, भीड़ प्रसाद तो मिला ही नहीं। मन मारे प्रसाद द्वारे पर दरवाजे पर नहीं मिला, ले प्रसाद ले मेरी भी त्योहार की बात है। सब में बीतती है, सब में आप ख्याल नहीं करते। अरे पिए तो प्रसाद ठाकुर जी भोग लगावे वो तो बांटे ही, और क्या करेगा। ठाकुर जी भोग लगाया वो तो बांटे ही, लो भाई प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो, तो हमारे को प्रसाद दे दिया। मामूली बात है तो सीधी बात कर ले, आप बताओ आज सीधी बात है आप ही, परंतु मने लगे विचित्र बात। आप ध्यान नहीं देते, कई बार होता है आपकी, मैं तो समझता हूं सबकी ऐसी बात होती है, पर वो हो गया इतफाक से हो गया। दूध निकला, दूध पाया, दूध गणेश जी को सबको एक ही दिन में सब दूध पाए। दूध एक मुसलमान ने जा देखा दूध पियो गए, सबके दूध आ गया, इकाने मार गया। तो से क्या गया सिनेमा में झूठा दूध करके ऐसे आया, ये झूठी बात है, झूठी बात। सिनेमा में ये प्रचार किया, आप इतनी मेरे सामने बात है। आज आपको याद होगा दूध पाया था बहुत, 1995 की बात है, 1995 की बात है। आपको याद ही होगा, श्राद्ध पक्ष था, आपको याद नहीं है, श्राद्ध की बात नहीं है, याद है बताओ, याद है। मैंने सिनेमा बताया नकली बात है, दूसरी बात। अब नहीं मानना उसको क्या करें, ऐसी बात है, ऐसी बात सबके होती है, सबके। भाई जी को उठा कर ले गया, ला चल लिया, चलो भोजन करो। कोई जान नहीं पहचान नहीं, एक आदमी सूखा सूता है भूखा है, चलो बताओ। ठाकुर जी और सब के करते हैं, मैं मेरी नहीं कहता हूँ, सब की बात है। अब बात तो सीधी है कि ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद बांटे हो क्या करे, प्रसाद चढ़ाया है मिला है तो देवे ही जाते हैं वो। आ कोई नई बात नहीं है, नई बात ही आई उसे दरवाजे प्रसाद लोग है, मेरे को लगी नहीं विलक्षण बात है। तो आप ख्याल नहीं करते, मैं तो समझाऊं सबके जीवन में ऐसी बात होती है। आप भगवान के भगत हो न तो भी होती है ऐसी बात, मैं मानते नहीं। द्रौपदी का चेंज कैसा जो झील ले गया साड़िया रहा, दुशासन थे भुजा थके थे भाई, बसंत रूप भाई श्याम झील ले गई हो, कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कब तो बेटी नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, क्या है यार। इतना समाधान होने पर भी युद्ध किया दुर्योधन ने, आ घटा मामूली है, नहीं माने माना नहीं। भीष्म जी ने कहा युद्ध मत करो, भगवान ने जाकर युद्ध मत करो, एक ब्राह्मण ने आकर युद्ध मत करो, युद्ध किया मरा पे, नहीं माने को नहीं। माने गुरु और वो कहने बना हुए हमारे यहाँ घटी हुई बात याद है ना यहाँ पे हमारा थे ना डॉक्टर सुराना जी जानते हो ना सब जानते सुराना जाकर तो सुराना के पास में यंत्र था जो पहले दिन तो मेरे को दी हलार दूसरे शांत हो गया तो मैं कहा विलक्ष बात है ऐसे कहा क्या विलक्ष मारा साथी मारे मने हुए क्या बिल्कुल अरे भैया परमात्मा का विधान देखो पहले दिन तो मेरा दिया यंत्र दूसरे दिन भर गए आप मानोगे नहीं मृत्यु हुई आता है अरे मेरे साथी नहीं मने विषय मरे चल रहे हो कितनी विस्तृत बात है ठाकुर जी कितनी कृपा है वहां तो मर रहा है कल तो मर जाएंगे वहां आज दिन तो और आम दुनिया में थे नहीं मेरे लोग दे भगवान को मानना ही नहीं हो अब नहीं मानना जो मैं नहीं मानूंगा खैर बोलो अच्छा बोलो रुपया देंगे बोला तो दो दो कितना होता है क्या चार नहीं होता अरे दो दो कितना होता है कि चार कि नहीं होता रुपया जब दू मैं मानो तो बोलू दो चो चार नहीं होता है कैसे रुपये दे दू अब उसको कैसे बनावे ऐसी बात हो रही है कई जगह कई बार ऐसी बातें घना कर रही है एक दो बार मेरे हुए थे मैं तो बता दी एक बार आप तीर्थ यात्रा में पधारे थे वो चाबी घूम गई मोटर की गाड़ी की चाबी कहीं उसके प्रसाद में चली गई ये खीरचोर भगवान है खीरचोर भगवान मंदिर हुआ है हम गए थे तो भाई हमारे आगे जाना है तीर्थ हम जा रहे थे रामाधार जी हमारे साथ में थे ये रामाधार जो दिन भर का जो मैं ऊपर चढ़ कर गए बारी में से दर्शन कर लिया दर्शन कर चलो चले गए ड्राइवर गए तो चाबी नहीं गाड़ी बिल्कुल बात सोची ये साथ में थे फिर दर्शन हुए दर्शन करने एक छोरे ला दी लामा चाबी क्या कहते प्रसाद दिया प्रसाद के साथ मेरे को दे दी दर्शन करिए मैं दार दी थी तो पहली की वृद्धि थी क्या मतलब है फिर तो भगवान का मन है दर्शन वृद्धि है हमें ऊप चढ़ कर देख लिया दर्शन हो गया चलो अब दूर जाना है ऊपर जालदान में से क्या है जालदान में से दर्शन बारी बारी ऊपर बारी थी बारी बारी हाँ वह बारी में होकर दर्शन कर लिया हमने दर्शन तो हो गए थे हमने कर लिया पर तो भगवान ने नहीं माना ये थोड़ी हुए आज चोरी हुए दर्शन में चोरी चोरी चोरी एक संत बोले आप चोरी से ही दर्शन किए चोरी से ही दर्शन किए थे हाँ। दर्शन चोरी से किए दरवाजा बंद था हाँ। बारी से किए थे चोरी से दर्शन किए चोर भगवान का चोरी से ही दर्शन चोरी चाबी चोरी इनका स्वभाव है वो प्रसाद दिया टाप बनाना है प्रसाद में चाबी दे दी वो टाप दर्शन किया तो लाल दी लो चाबी अब बताओ क्या बात हुई मैं सीधी साधी बात है हमारी बीती हुई है तो ठाकुर जी ने मना गया नहीं दर्शन में नहीं दिया भरेगा सबको तो नहीं हुए दर्शन अपने कहा चलो गाड़ी चाबी घो नहीं करते चलो कुछ दर्शन किया सुन लाए लो चाबी लो ऐसा त्यौहार है तो ठाकुर जी कितना काम करते हैं। महाराज जी सेठ जी आपसे कहे थे क्या कि मैं मेरी तरफ से गीता लिख सकता हूँ, गीता मेरी तरफ से पूरी लिख सकता हूँ। सेठ जी बोले क्या है? चार श्लोक छोड़ के आपसे बोले क्या मैं मेरी तरह इतने मेरे तरफ लिख सकता हूँ। जैसे भगवान का माम एकम शरणम व्रज छोड़ कर हृदय हृदय धर्म से ये श्लोक न कह करके मेरी शरण आ जाए कैसा था मैं मेरी तरफ से कैसा था शेर जी का। उसमें दो श्लोक भी बनाए थे शेर जी, श्लोक याद नहीं पूरा दर्शन वो ऐसा शेर जी ऐसा श्लोक बनाए परित्राण है साधु नाम विनाश ऐसे दुष्कृतम। शेर जी बोले विनाश नहीं पालनार्थ है दुष्कृतम सेवार्थ है दुष्कृतम। मैं दुष्कृता ही सेवा करूंगा और धर्म संस्थापनार्थ है नहीं धर्म पालनार्थ है। मैं धर्म पालन करने के लिए स्थापन करने के लिए नहीं आया। और संभवामी कलियुगे भगवान के मैं युग युग में आऊ मैं कलियुग में आयो बोले चार श्लोक छोड़ के मैं पूरी गीता अपनी तरफ से कह सकता हूँ। अब मैंने अवतार लेता हूँ वहां नहीं कह सकता बोली पूरी से कहता हूँ। एक हनुमान भगत जी गोविंदा को सेठ जी बोले हनुमान तू मेरा कहना नहीं माना मानता तो लोगों को पता लगता कि हनुमान रामचंद्र जी वाला है जय दयाल वाला है। शेर जी बहुत प्रभावशाली इन्हें प्रेस में कई बार ऐसी बातें हुई है तो भगवान तो सबके लिए तार बैठे ये भक्ति करता है नहीं करता है उसमें भक्ति करे उसे विशेष है। ऐसा भी सुना था कि सेठ जी ने भगवान से ये माफी मांग रखी थी कि गीता प्रेस में यदि किसी से कोई भूल हो जाए तो भगवान माफ करेंगे ये बात सच्ची है क्या? सच्ची। अब इतना बड़ा काम है कभी भूल हो ही जाए भूल हो जाए तो भगवान माफ करेंगे। मैंने कहा था पूछा है घनश्याम जी को सेठ जी ने घनश्याम पूछा आपने घनश्याम जी से पूछा वो बात कहता नहीं भी जी अरे चारों बात कहने ही नहीं है क्या बात थी कैसी थी आपको फिर घनश्याम जी ने कही होगी कि ऐसे सेठ जी ने कहा नहीं घनश्याम जी बात थोड़ी पूछ रहे घनश्याम जी कही सेठ जी ने ऐसा विकल्प किया कि प्रेस में कोई चोरी भी कर ले तो चोरी को प्रचार होता है चोरी का प्रचार होता है सिंगने से शेठ जी ने पहले भगवान से क्षमा मांगी कि महाराज कोई भूल भी करे तो बर्तन नहीं होना चाहिए इसे हर देर से भूली करो भूल करो तो बाप ने भी बात आप जानकर भूल करो परेशान रहने के लिए तो बाप नहीं हुआ मैं जानकर भूलने को तो माफ होगा। मैंने एक सुनी बात जो डर लगा वो बड़ो क्या दशा उसी मैंने घर सब नहीं है मैं चिंता कर रहा था तो अशुस हो गए वो सब बात तो बदल बता मैं क्या दशा उसी स्वामी डरो शेर ने पहली मांग ली पहली संस्था स्थापित करते भगवान ने क्षमा मांग ली मेरे सामने एक नौकर ने आज कहा था वहां का गीता प्रेस नौकर कि आपके पक्षपात है थे बनिया को तो ठीक रखते हो बढ़िया दूसरे को नहीं रखते शेर जी का शेर जी ने उत्तर दिया कि भाई मनुष्य के भीतर वैसे आदत होती है तो कहता ही बात क्या, पर गोविंद का कोई नहीं मिलेगा आपको उसे गीता प्रेस में, किसी पद पर अधिकार गोविंद का नहीं मिलेगा। कर लो दिल कर दो, कोई मैं दूता हो। जी ने ये कहा कि अभी पक्षपात हो ही जाता है, अपक्षपात तो मनुष्य होता है, मनुष्य हो ही जाता है। सफाई नहीं दी उन्होंने ना, मेरे सामने ही बात है, आपके पक्षपात है तो भाई मनुष्य है, मनुष्य बुद्धि है तो भूल हो ही जाती है, मेरे भूल होगी या नहीं या मनुष्य भूल होती है तो मैं तो जाने सका ले। अरे ऐसे ढंग से बोले मनुष्य भी आप भूल हो जाती है, मनुष्य इन्हें क्या मैं भूल नहीं करता हूँ। तो भगवान की तो बहुत विशेषता है, परंतु हम न्याय नहीं हो गया, नहीं हो गया। भगवान तो सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए कोई न कोई घटना घटती है, अभी किसी छोटी अवस्था न घटे, हमारे विश्वास है घटती है। अब पहले जैसे यंत्र दिया तो दिन शांत हो गए, अभी हम क्या नहीं बात हुई, मैं तो मर जाऊंगा थे लोग अंधेरे में थे नहीं वो, तो इसको मानना ही पड़ेगा और क्या है। और मेरे साथी का कोई नहीं, मेरे ये बोला मैं कह तो साथी में हमारे साथी नहीं मानते, इनमें क्या हो गया, इनमें क्या नई बात हो गई, आप नहीं क्या बात, नहीं कुछ नहीं, नई बात कुछ नहीं। और यंत्र मिलता नहीं है, पैसा खर्चने पर भी मिलता नहीं है, अपन देश में है ही नहीं। अब सब थोड़े पता था आपको, पर बात हुई मैंने कहते तो इस बात देखो भगवान ने चमत्कार बनाया क्या हम माने को हमारे साथ ही नहीं मानते, ये तो अपने ध्यान गति बनना है। पहले दिन मरे दूसरे दिन शांत हो गया, पहले दिन दिया तो पहला इतना रहा जगह पहले दे देते, महीना दो पहले दे देते, वर्ष पहले दे देते, दिया को नहीं कहते काम आवाज है चंद्र है, विदेश में हमें एक देश में मिलता है, विदेश में भी हर नहीं मिलता, अब क्या सोचे हम क्या लोग हुई, इसमें विचार यू करे तो क्या भी लोग देते दिन मर गए, तो पहले दिन मर गया दूसरे दिन ही मैं शांत हो गया, माने तो कोई इस प्रेरणा के सिवाय क्या पाते बताओ, पर सचते ही नहीं क्या बचते, दो दो चार होते हैं नहीं होते, हम माने तो तुम्हारा हिसाब ठीक है, साहब माने तो रुपया देंगे नहीं होते, या 204 होते हैं या नहीं होते, जब उसको कैसे बना हुआ, ऐसी बात है। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, अभी बैठे आने में क्यों हुई, क्यों हुई, अरे कहीं क्यों कही हुई, सबके तो पता नहीं भाई, मन में विश्वास है क्यों के मन में ऐसी ऐसी घटना होती है, क्यों हो गया होगी, तब मेरे साथी में ही बात बननी बात बताओ भाई, कहते ऐसी बात है दादी भाई, बड़ा चमत्कारी बात है, या तो बड़ी चमत्कारी, पहले दिन में और दूसरी शांत हो देखो महीना कई वर्ष पहले देख सकते है, समय हो गया भाई कीर्तन का समय, भगवान की कृपा सब पर है और सबके जीवन में ऐसी बातें घटी है, घटती है, भगवान करते हैं, पर तुम मानते हो गई नींद में हो गई है। सुनाओ ये मैं कहता हूँ, उसकी दुकान भर कहीं नहीं है, अब जैसे सुरेंद्र जी के पास हो ऐसे कईयों के पास होगा, पर दुकान में मिलता नहीं है हिंदुस्तान, कितना बड़ा हिंदुस्तान है, मिले तो प्रसिद्धि हो जाता है, मिलता है हिंदुस्तान। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर, सबके भगवान है, पालन शक्ति भगवान है, फिर सबको पालन करते, आस्तिक वो नास्तिक वो उन कौन को अर्थाई है वो मानते ही नहीं, अब चेर बढ़ गया इतनी बात प्रत्यक्ष समय में, बात नहीं माने वीर हमारी है, प्रकृपाचार्य है, भीष्म जी महाराज है, द्रोणाचार्य है, ऐसा ऐसा बड़े कोई है ही नहीं कानून साधक रूप से ना नौ सोड़ी ग्यारह साधक रोड़ी अरे सौ मर से यही नहीं बचा, अरे पांच में से यही नहीं मरा, सौ मर से एक भी नहीं बचा, एक पांच वादन लगा वो बचा, और पांच माओ से एक ही नहीं मरा, अरे सौ मर से एक भी नहीं मरा, अब कौन ध्यान दे तो मैं, ये कोई याद की बात है, मैं भाई सो रहे भाई पांच भगवान भी विचित्र शक्ति विचित्र सबका काम करते हैं सबका, क्षत्रिय में महाराज सब शिरोमणि जगह भगवान मोड़ा आंख है, शुद्ध काम चमत्कारी बात यही है, ऐसी घटना हरेक साथ घटती है, कोई साथ साथ बचता हो सर्दी आप हमारे महाराज जी, यदि अगले की श्रद्धा है तो फिर उसको तो लाभ मिलेगा, अगले की भी श्रद्धा है, श्रद्धा का लाभ हुआ जरूर हुआ, श्रद्धा ही नहीं हुआ है आने पूछो पेशवा में, कल कैसे छपेंगे शाही नहीं है, एक आदमी ने कहा कि हमारे घर में शाही पड़ी है, कोई काम आवे तो मालने क्यों पड़ी है ना, हो डबा ले जाता, कई बार होगा कई बार, ये सेठ जी के समय में भी आई थी क्या समस्या की स्याही नहीं है, सेठ जी के जीवित रहते हुए ये समस्या आई थी क्या, कि हाँ बच गई जो किसी काम में लगा दो, तंगा दे रहे हैं क्या, तो भाई जी बैठ गया दाना पर मिठाई दे, तो सवाई भी आ गई मिठाई भी आ गई। क्या बीते हुई बात है, भाई जी गए थे जब संपादक नहीं बने तब की बात है, कल्याण संपादक बने थे, परंतु साहित्य शौक थे, साहित्य शौक है तो साहित्य की धारा लग रही पुरानी काय की शौक थी महाराज जी, धारा साहित्य का शौक था। हाँ साहित्य के प्रेमी थे, वो हम साहित्य के प्रेमी थे, राजा राजा विक्रमादित्य दूसरे को बताया नहीं, भोज कालिदास, भोजदास और कालिदास और भोज भोज राजा भोज धार नगरी, वह धारा नगरी, तो साहित्य की खोज में ये गए धारा नगरी, वह प्रगति वहां बच सकते उस पद में, बहुत प्रसन्न बात है। कल्याण से पहले धारा नगरी गए, रात्रि में जब ठहरे कहा तो देखा इधर उधर से जो धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं, सब कमरे भरे हुए, तो भाई ने क्या किया कि घोड़ा में पाएगा थी घोड़ा बांधने के घुड़ताल घुड़साल वो पाया गए थे, तो घुड़साल थे उसमें जाकर गए अपने बने बिछा सो गए। एक उसमें भाई था, उसको आया सपना के बाद धर्मशाला में एक आदमी भूखा सोया है, उनको भूल नहीं रहा, तो वह लाते हैं लहर पूछे अब धर्मशाला में कथा कहाँ है, तो धर्मशाला सब कमरे भरे हुए, वो घटसाला घोटसा उसने कमरे खोदने गया, एक लाए घोड़ा नहीं था, बाजार का चलो उठो कुने भाई तू कहते आप चलो भोजन करो, भगवान ने हमारा आज्ञा दी है, भाई जी कहते थे मेरे उठा कर ले गया जा भोजन कराया, ऐसे भगवान की कृपा है, मात्र पर नहीं पर है, ये उम्र पर और आप पर तो ऐसा नहीं है, हम वृंदावन थे कलकत्ता जाने के लिए जो चलती है, तो मथुरा जी में मंदिर है द्वारकानाथ का, द्वारकानाथ का मंदिर है, तो उसमें गए तो गजे में क्या करें प्रसाद तो मिले थे, तो नमस्कार कर नमस्कार आए, मारने पर एक आदमी लो देव प्रसाद लो, अभी पूरी बात है भाई जी को दिया गया है? किसको दिया? मेरे को, हम जा रहे थे कलकत्ता, जो वहां से पर मथुरा जाकर गए और स्टेशन पर बैठेंगे, तो मैं द्वारकानाथ से दर्शन तो बोल रहे दर्शन करने गए, दर्शन हो गया मतलब प्रसाद तो भीड़ बहुत थी, भीड़ प्रसाद तो मिला ही नहीं, ईमान मारे प्रसाद द्वारे पर दरवाजे पर ही मेरे लो प्रसाद लो, मेरी भी तुम्हारी बात है, सब में बीतती है, सब में आप ख्याल नहीं करते, अरे पिए तो प्रसाद ठाकुर जी भोग लगावे वो तो बांटे ही, और क्या करेगा ठाकुर जी भोग लगाया वो तो बांटे ही, लो भाई प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद लो, तो हमारे को प्रसाद दे दिया, मामूली बात है तो सीधी बात कर ले आप बताओ, आप सीधी बात है अभी, परंतु मन लगी विचित्र बात, आप ध्यान नहीं देते। कई बार होता है आपने, मैं तो समझता हूँ सबके ऐसी बात होती है, हो गया इतना से हो गया। दूध निकला, दूध पाया, दूध गणेश जी को सबको एक ही दिन में सब दूध पाए। दूध एक मुसलमान ने जा देखा दूध भी हो गए, सबके दूध आ गया, इकाने मर गया। तो क्या गया सिनेमा में झूठा दूध करके ऐसे आया, झूठी बात सिनेमा में ये प्रचार किया। आप इतनी वैसान बात है, अगर आपको याद होगा दूध पाया था बहुत 1995 की तो बात है, 1995 की बात है, 1995 आपको याद ही होगा, श्राद्ध पक्ष का आपको याद नहीं है, घर दादा की बात नहीं है, याद है बताओ, याद है। मैं सिनेमा में बताया ढकले बात है, दूसरी बात। अब नहीं मैं ना उसको क्या करें, ऐसी बात सबके होती है, सबके। भाई जी उठा कर ले गया, लाटन लिया, चलो भोजन करो। कोई जान नहीं पहचान नहीं, एक आदमी सूखा सूता है, भूखा है, चलो तो। ठाकुर जी और सबके घर पे हैं, मैं पहली नहीं कहता हूँ, सबकी बात है। आप बात तो सीधी है, ठाकुर जी प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद बांटे हो क्या करे, प्रसाद चढ़ाया है मिला है तो देवे ही जाते हो। आ कोई नई बात नहीं है, नई बात ही आई उसे दो प्रसाद लोग है, मेरे को लगी नहीं विशेष बात है। तो आप ख्याल नहीं करते, मैं तो समझाऊ सबके जीवन में ऐसी बात होती है, आप भगवान के भगत हो न तो भी होती है ऐसी बात, मैं मानते नहीं। लोग दिया चीज कैसा जो झील ले गया सड़ा दुशासन से भुजा थके थे भाई बसंत रूप भाई श्याम झील लग गई हो, कि सारी बीज नारी है, कि नारी बीज सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कविता होती नारी बीज सारी है, कि सारी बीज नारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है सारी है, क्या है यार इतना समाधान होना है। बोले युद्ध ज्ञान दुर्योधन है आ घटा मांगो लिए नहीं माने, माना नहीं। भीष्म ने कहा युद्ध मत करो, भगवान ने जागर युद्ध मत करो, एक ब्राह्मण ने आगे युद्ध मत करो, युद्ध किया मरा पर नहीं माने, माने को नहीं माने को हम कहने मना है, हमारे यहां बच्चे की बात याद है ना। हमारे थे ना डॉक्टर सुराना जी, जानते हो ना, सब जानते सुराना सागर। तो सुराना के पास में यंत्र था, जो पहले दिन तो मेरे को दी हलार दूसरे शांत हो गया। तो मैं कहा विलक्षण बात है, ऐसा कहें क्या विलक्षण, मारा चाहते ही मने हुए क्या आपने। अरे भैया परमात्मा का विधान देखो, पहले दिन तो मैं दिया यंत्र और दूसरे दिन भर गए। आप मानोगे नहीं, मृत्यु हो जाता है। अरे मेरे साथ ही नहीं माने वैसे, मरे सर रहे कितनी विस्तृत बात है, ठाकुर जी कितनी कृपा है। वहां तो मर रहा है, मैं कल तो मर गया है वहां आज दिन तो, और आज दुनिया में थे नहीं मैं। भगवान को मान रहे अब नहीं माने तो मैं नहीं मानूंगा। क्या बहुत अच्छा बोलो रुपया देंगे क्या बोला, दो दो कितना होता है क्या, चार नहीं होता। अरे दो दो कितना होता है कि चार कि नहीं होता। हम माने तो तुम्हारा हिसाब ठीक है, साहब माने तो रुपया देंगे, नहीं होते बोलो। या तो अक्सर चार होते हैं या नहीं होते, जब बोलो कैसे बना हुआ। ऐसी बात है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है। अभी बैठे हैं तो मैं कई कहोगे कहोगे अरे कहीं कई होंगे सबके तो पता नहीं भाई, मन मारे विश्वास है कहीं के मन में ऐसी घटना ऐसी घटना होती है। मेरे साथी में ही बात बननी बात बताओ भाई, कहीं ऐसी बात है बड़ा चमत्कारी बात है। यहाँ तो बड़ी चमत्कारी, पहले दिन में और दूसरे दिन शांत हो तो महीना कई वर्ष पहले देख सकते हैं, समय हो गया भाई कीर्तन का समय। भगवान की कृपा सब पर है और सबके जीवन में ऐसी बातें घटी है घटती है, भगवान करते हैं पर तुम मानते नींद नहीं हो गई। ये मैं कहता हूँ उसकी दुकान अब कहीं नहीं है। अब जैसे सुरेंद्र जी के पास हो ऐसे कईयों के पास होगा, पर दुकान में मिलता नहीं है हिंदुस्तान, कितना बड़ा हिंदुस्तान है, मिले तो प्रसिद्धि हो जाना। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर सबके भगवान है, पालन शक्ति भगवान है, फिर सब का पालन करते हैं। आस्तिक वो नास्तिक वो उन्हें कौन को अर्थाई है, वो मानते ही नहीं। अब चीर बढ़ गया इतनी बात प्रत्यक्ष सभा में, मेरा बात तो नहीं माने, वीर हमारे है, प्रकृपाचार्य है, भीष्म जी महाराज है, द्रोणाचार्य है, ऐसा ऐसा बड़े हुई है ही नहीं कानून साधन रूप से ना नौ सोड़ी ग्यारह सोड़ी ग्यारह सोड़ी हमारे साधक रोड़ी अरे सौ में से यही नहीं बचा, अरे पांच में यही नहीं मरा, सौ में से एक भी नहीं बचा, एक पांच वादन लगा वो बचा और पांच माओ से एक ही नहीं मरा, अरे सौ में से एक भी नहीं मरा। अब कौन ध्यान दे तो मैं, ये कोई हाथ की बात है। भाई सौ रहे भाई पांच भगवान की विचित्र शक्ति है, विचित्र सबका काम करते हैं, सबका। क्षत्रिय महाराज सब शिरोमणि जगह भगवान को आकर शुद्ध का काम करे। ये चमत्कारी बात नहीं है, ऐसी घटना हरेक के साथ घटती है, कोई साथ साथ बचता हो।